चलती भी काम नहीं दे सकता, वहां खून मुंजमिद हो जाता है अगर कुछ बड़ा एहतियात से और बड़ा गर्म लिबास और बड़ी कोशिश से वो उसको आगे थोड़ा थोड़ा सर करते हैं, खेमे लगाते हैं जगह जगह, फिर वो उसको आगे तय करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये है एक मजबूत मखलूक है खुदा की पहाड़। आम इंसानी तसव्वुर में ये बात पाई जाती है कि मजबूती के साथ और पायदारी के साथ पहाड़ के साथ तशबीह दी जाती है। तज़ूलुल जिबालुर रासियात वहदना कलमुना रदा लिला यलवी वला यतगैर। शायर कहता है कि पहाड़ तो अपनी जगह से टल सकते हैं लेकिन हमारे दिल जो अहद व पैमान उनमें है वो बिल्कुल नहीं हटेगा, उस पर साबित कदम रहेंगे, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत। बखुद खजीदा व मुहकम चुकोह सारा जी जो खसम जी की हवा तुंद शोला बेबाकस्त। डॉक्टर इकबाल मरहूम ने भी ये बात नसीहत के तौर पर कही है, मुस्तकिल मिजाज होकर, मुस्तकिल मिजाज होकर जिंदा रहो पहाड़ों की तरह। बहुत कुछ आंधी तूफान आते हैं, वो अपनी जगह टिके रहते हैं। पहाड़ों की तरह मुस्तकिल मिजाज बनकर जिंदगी गुजारो, तिनके की तरह जिंदगी मत गुजारो, जो हवाएं उसको हर तरफ उड़ाती फिरती हैं और आग के शोले जला डालेंगी। तिनके की तरह अगर जिंदगी गुजारोगे डावाडोल होकर नहीं, इंसान को पुख्ता एतकाद रखना चाहिए, उसका एतकाद मजबूत होना चाहिए, ईमान उसका मजबूत होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाज होकर वो जिंदगी गुजारे, डावाडोल न हो, तो तभी उसके लिए कामयाबी है। तो पहाड़ का तसव्वुर ये है कि ये एक मजबूत मखलूक है, लेकिन वो क़यामत का बिगल जब बजेगा, सूर फूंका जाएगा, हर चीज अपने ठिकाने से हट जाएगी, हिल जाएगी, दरम बरम हो जाएगी, और पहाड़ भी टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े होकर रेजा रेजा होकर इस तरह नजर आएंगे जैसा कि ऊन धुनी हुई होती, रंगीन ऊन, एहन रंगीन ऊन को कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बाज जगह पत्थर जमीन और मादा स्याह है, कहीं सफेद है, कहीं सुर्ख है, तरह तरह की घाटियां हैं, तो जब इसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा तो रंगीन ऊन की तरह ही होगा, जैसा रंगीन ऊन होती है अभी उड़ती फिरती है, जब उसको धुना जाता है, धुनकी हुई ऊन, उसके जर्रात इधर उधर मुंतशिर होते हैं, बिखर जाते हैं, इस तरह बिखर कर रह जाएंगे। पायदार से पायदार चीज, मजबूत से मजबूत चीज, पहाड़ भी उस दिन ऐसे होंगे, बेहकीकत होंगे। और आसमान के बारे में पहले फरमाया कि वो तिलचिट की तरह होगा, और दूसरा वो कमजोर हो जाएंगे, ज़ईफ हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, पहले दरीचे दरीचे नजर आएंगे, फिर दरम बरम हो जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी। ये जमीन जो है ये भी तब्दील कर दी जाएगी, तो बदलुल अर्ज़ व ग़ैरुल अर्ज़, इस जमीन की जगह दूसरी एक जमीन बिछाई जाएगी, और इस आसमान की जगह दूसरा आसमान कायम किया जाएगा, आलम में आखिरत का आसमान होगा, और जमीन भी और होगी, सफेद जमीन होगी चांदी की तरह, जिस जमीन पर जजाए अमल वाकया होगी और मुहासबा होगा वो ये जमीन नहीं होगी। और इसको तब्दीली के वक्त हुजूर का फरमान है कि लोग पुलिस रात के किनारे पर खड़े होंगे, सारे सारी मखलूक, जिस वक्त जमीन को चेंज किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा, पुलिस रात के किनारे पर लोग सारी मखलूक खड़े होंगे, फिर दूसरी जमीन बिछाई जाएगी, जिस जमीन पर इंसानों ने गुनाह नहीं किए उस जमीन पर हिसाब किताब लिया जाएगा, इस जमीन के जिस हिस्से की जरूरत पड़ेगी उसको फौरन हाजिर कर दिया जाएगा वहां सामने, गवाही के लिए, किसी और मकसद के लिए, लेकिन हिसाब उस दूसरी जमीन पर होगा। ये बात है, फरमाया पहाड़ जो बड़ी मजबूत मखलूक है वो कल एहन, वो रंगी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे और बेहकीकत हो जाएंगे, और हालत इतनी खौफनाक होगी, ला यसलो हमीमुन हमीमा, कोई मुखलिस दोस्त दूसरे दोस्त को पूछेगा नहीं, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ کافروں کے حق میں ہے، جو نافرمان اور خدا کے باغی ہیں، مشرک، کافر، منافق، دیریے، ملحد، ان نافرمانوں کے بارے میں یہ. دنیا میں جو بھی ان کا کوئی مخلص دوست ہوگا وہ وہاں نہیں پوچھے گا، اس کو تو اپنی فکر ہوگی. لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی، ہر آدمی کی اس دن ایک حالت ہوگی جو دوسرے سے اس کو بے نیاز کر دے گی، نفس نفسی ہوگی. لیکن ایمان والوں کے بارے میں حدیث میں حضور کا فرمان موجود ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں وہ کوشش کریں گے، جیسے شفاعت کی حدیثوں میں آتا ہے کہ دوزخ میں جو مومن چلے جائیں گے گنہگار، تو دوسرے مومن بہت زیادہ کوشش کریں گے، اللہ کے سامنے التجا کریں گے اور درخواست کریں گے اور بڑی سفارش کریں گے کہ پروردگار، یہ ہمارے بھائی تھے اور یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ان سے کوتاہیاں ہوگی ان کو معاف کر دے اور جہنم سے نکال دے. پروردگار اجازت دے گا کہ اچھا جا کر ان کو اس وضع کے جو ہیں ان کو نکال لو. لیکن کوئی نافرمان دوسرے نافرمان کو نہیں پوچھے گا، اپنی اس کو فکر ہوگی. اور یبصرون، وہ ان کو نظر آئیں گے، دیکھیں گے، ایک دوسرے دیکھیں گے، پہچانیں گے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے کام کرنے والے شراکت دار تھے، یہ پڑوسی تھے، یہ بازار میں اکٹھا بیٹھتے تھے، سفر کرتے تھے، سب کچھ ہوگا. لیکن وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا دوسرے کی، سب نظر آئیں گے. لیکن ان کی دوستی جو دنیا میں تھی وہ سب نکمی ثابت ہوئی، وہاں فائدہ نہیں دے گی وہ دوستی. جیسا کہ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ انسان کی راحت کے لیے دو چیزیں ہوا کرتی، ایک تو اچھی غذا جس سے اس کو جسمانی تقویت پہنچے، اور دوسرا غم کو دور کرنے کے لیے دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کافر انسان دونوں چیزوں سے محروم ہوں گے، نہ غم غلط کرنے کا کوئی سامان ہوگا، نہ جسم کو تقویت پہنچانے کی کوئی بات ہوگی، دونوں چیزیں نہیں ملیں گی. پچھلی سورت میں بھی یہ بات گزری. تو کوئی دو مخلص دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، اور ایک دوسرے کو نظر آئیں گے، اور پھر حالت ایسی ہوگی، یود المجرم، مجرم اور گنہگار پسند کرے گا کہ کاش وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو، پسند کرے گا، آرزو کرے گا. کوئی ایسی صورتوں میں بیٹوں کو جو سب سے زیادہ تعلق دار ہوتے ہیں، اور بیٹے دنیا کے اندر آدمی کے قائم مقام ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور بیٹوں کے ساتھ، اور ان کی خاطر انسان دنیا میں بہت کوئی دھندے کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے کہ بیٹے جو ہے یہ تکلیف میں نہ ہو، وعدہ خلافی کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، باطل کمائی کرتا ہے بیٹوں کی خاطر، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن اس دن یہ تمنا کرے گا، کاش اتنے عزیز اور اتنی پیاری اولاد کو بھی میں فدیہ دے دوں، میرا فدیہ بن جائے، میری جان چھوٹ جائے. لیکن یہ تمنا تو مفید نہیں ہوگی، یہ تمنا مفید نہیں ہوگی. اللہ نے آگے انکار کیا ہے کلا کے ساتھ، پسند کرے گا مجرم کہ وہ فدیہ دے دے اپنی جان کا اور عذاب سے بچ جائے اپنے بیٹوں کو. اور وصاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کو، رفاقت والی جو اس کی رازدار تھی دنیا کے اندر. پہلا نمبر تو اولاد کا ہوا، اور بیٹوں کا ہوا نمبر، پھر بیوی کا ہوا، رازدار اور غم گسار. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ بیوی جو ہے وہ باعث تسکین ہوتی ہے انسان کے لیے، لِتَسْكُنَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. بیوی خاون کے رشتے میں اللہ نے محبت اور مہربانی کا تعلق بھی قائم رکھا ہے، رازدان ہے، اور انسان کے لیے دنیا میں راحت کا سامان ہے، تسکین اور راحت کا سامان بیوی سے. فارسی والے کہتے ہیں ہر کے زن نہ دارت آسائے شیطان نہ دارت، جسمانی راحت سے محروم ہوتے ہیں وہ آدمی کی بیوی نہیں ہوتی، آسائش سے محرومی کی یہ علامت ہوتی ہے، اور آسائش کی علامت ہوتی ہے بیوی کا ہونا. اور بھائی کا بھی ذکر فرمایا، اپنے بھائی کو بھی فدیہ دینے کے لیے تیار ہو، کہ بھائی کے ساتھ آدمی کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے. عرب لوگ کہا کرتے ہیں المرء باخیہ ہے، آدمی بھائی کے ساتھ ہی معزز ہوتا ہے، بھائی ہوں تو جتھا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ مدد میں پہنچتے ہیں دنیا میں. عربوں کے تصور میں تو یہ بہت بہت بڑی بات تھی. لا یسلون اخاهم حین یندبهم فی النائبات علی ما قال برهانہ، وہ اپنے بھائی سے دلیل بھی نہیں مانگتے، وہ صرف یہ کہہ رہے بھی لڑنا ہے تو فوراً آ کر جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تو صحیح لڑ رہا ہے یا غلط لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے، لڑائی کیوں ہو رہی ہے، نہیں دلیل نہیں. بس بھائی نے جو کہا کہ بھائی کے کہنے پر اتنا چلتے تھے اور اس کا اتنا لحاظ کرتے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ اس بھائی کو بھی وہ فدیہ دینے کے لیے تیار، کہ اس کی جان کا فدیہ وہ بھائی بن جائے جس کے ساتھ اس کو عزت حاصل تھی. ہر کے برادر ندارت قوت بازو ندارت، فارسی والے کہتے ہیں قوت بازو ہوتا ہے بھائی انسان کے لیے، لیکن اس دن وہ بھی نہیں چاہے گا کس کو بھی میں فدیہ دے دوں. سب سے زیادہ جس پر ناز تھا وہ اولاد تھی، سب سے زیادہ جن پر تسلط تھا وہ اولاد، پھر بیوی، پھر بھائی، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر خاندان. تو ماں کے ساتھ تو شفقت کا تعلق ہے کہ مادر ندارت شفقت ندارت، شفقت نہیں. بھائی کے ساتھ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور اولاد کو انسان اپنا نچوڑ اور خلاصہ خیال کرتا ہے، یہ قائم مقام اس کے ساتھ انسان زندہ رہتا ہے. اولاد ہے تو سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں مجھے، کیونکہ شخصی طور پر تو انسان فانی ہے، نوعی طور پر قائم اولاد ہے. بے اولاد ہو تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں تو فنا ہو گیا، میرا کوئی قائم مقام نہیں رہا. لیکن اس دن ایسی تلخی ہوگی، ایسی سخت تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، کہ انسان، مجرم انسان چاہے گا کہ بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو، وہ فصیلت ہلتی تو بھی ہے خاندان، فصیلہ خاندان، برادری، یہ قبیلہ، شعیرہ، اور یہ اسرہ، عائلہ، یہ سب خاندان، چھوٹے بڑے خاندان، اور وہ قبیلہ جس کے اندر یہ رہتا تھا تو بھی ہے، وہ اس کو پناہ دیتا تھا اور اس کی مدد کرتے تھے قبیلے والے، اور یہ جان نثار کرتا تھا اپنے قبیلے کے لیے، قبیلے کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے حق و باطل کو بھی نہیں دیکھتا تھا. یہ ہماری برادری کا رواج ہے، یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے، اس کو پورا کرتا رہتا تھا، خوشی ہو یا غمی ہو، برادری اور قبیلے کے رواج کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا. قبیلے والے ناراض نہ ہو، چاہے خدا ناراض ہو، رسول ناراض ہو، لیکن برادری والے اور خاندان والے ناراض نہ ہو، ان کی رضامندی اور دلجوئی کے لیے ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا تھا. لیکن اس دن یہ بھی چاہے گا کہ یہ سارے قبیلے والے بھی میری جگہ فدیہ بن جائیں اور کسی طرح میری جان بچ جائے. یہ ساری بات. ومن فی الارض جمیعا، تمام زمین والے بھی کہے گا کاش تمام زمین والے بھی اگر میرا فدیہ بن جائے. دوسری جگہ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اگر بھری ہوئی زمین سونے کی، سونے سے بھری ہوئی زمین، ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ انسان چاہے گا کہ اس کو بھی فدیہ دے کر میں کسی طرح جان چھڑا لوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. اور حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے لیے یہ زمین تمام کی تمام سونے سے بھری ہوئی ہو تو کیا تو اس کو دے کر اپنی جان کو چھڑانے کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو عرض کرے گا پروردگار، میں تو ہر طرح تیار ہوں گا کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ آج یہ کہتا ہے کہ بھری ہوئی زمین ساری کی ساری سونے کی اگر تجھے مل جائے تو اس کو فدیہ دے کر جان چھڑانے کے لیے تیار ہے، حالانکہ میں نے تم سے دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا، بہت چھوٹی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تو شریک بھی شیا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وہ تو تم نے مانی نہیں یہ بات. آج اتنی بڑی بات بھی کرنے کے لیے تیار ہو، تم جھوٹے ہو، اس لیے آج تمہارے لیے سزا ہی ہے، تم بچ نہیں سکتے. تو مراد یہ ہے کہ ایسے مجرم انسان کا سزا سے بچنا محال ہے. ظاہر ہے کہ بھری ہوئی زمین کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے لیے ہو، یہ تعلیق بالمال ہے، اور اس جیسی ڈبل بھی ہو. اور یہ کہ تمام انسانوں کو وہ فدیہ دے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اولاد کو فدیہ دے دے، بیوی کو دے، سر یہ باتیں ہیں ہی ناممکن. مراد یہ ہے کہ ایسا آدمی سزا سے نہیں بچ سکے. آج یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کیوں نہیں آتی، وہ سزا کیوں نہیں آتی، اور ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ایسی ڈٹھائی کرتے ہیں اور بے حیائی سے ایسی باتیں کرتے ہیں. جب وہ آئے گی تو وہاں یہ حالت ہوگی. پسند کرے گا مجرم کی کاش فدیہ دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس خاندان کو، گھرانے کو، قبیلے کو جو اس کو پناہ دیتا تھا، جس کے اندر وہ رہتا تھا، اور تمام ان کو جو زمین میں رہتے ہیں، سب کے سب. سم میون جی، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے اور اس کی جان کسی طرح بچ جائے. کلا، ہرگز نہیں ہوگا، یہ نہیں بچے گا. مجرم ضرور سزا پائے گا اس دن. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا لزا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے شک وہ ایک آگ ہے جلانے والی، نزاتن کھینچنے والی ہے کلیجے کو، تدعو پکارتی ہے اس کو جس نے پشت پھیری اور رو گردانی کی اور اس نے جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر رکھا. بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حلوا حریص، جب پہنچتی ہے اس کو کوئی برائی تو جزوا بے صبرہ ہوتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی تو منوا وہ بخیل بن کر بیٹھتا ہے. زیادہ تر مضمون قیامت کے بارے میں ہے. جزائے عمل کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ مبارکہ کے اندر. مشرک اور کافر لوگ اپنے منہ سے جو عذاب مانگتے تھے اس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ابتدا میں، اور قیامت کے دن کی درازی اور ہولناکی کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ قیامت میں پیش آنے والے حالات کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہے. اس وقت آسمانوں کی کیفیت کیا ہوگی اور پہاڑوں پر کیا گزرے گی اور انسانوں کا حال کیا ہوگا، کوئی مخلص سے مخلص دوست بھی دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اپنی فکر میں لگا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. لیکن کوئی مدد نہیں کر سکے گا. مجرم لوگ پسند کریں گے کہ کاش اس دن کے عذاب سے اگر وہ اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی اور خاندان کو جس کے اندر وہ رہتا تھا اس کو دے کر پی لیا، اپنی جان بچا لیں، اور تمام روئے زمین والوں کو وہ اپنا فدیہ دے دیں، اور کسی طرح ان کی جان بچ جائے، یہ فدیہ اس کو بچا لے، یہ تمنا اور خواہش کریں گے اس دن. اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے، کلا، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک انسان کے لیے ایسی بات کا ہونا ہی ناممکن ہے کہ تمام روئے زمین کے خزانے اور مال و اسباب اس کے قبضے میں ہو، اور تمام زن و فرزند کو وہ اپنے اختیار سے اپنا فدیہ دے دے، اور تمام قوم برادری کو. یہ بات تو ناممکن ہے. یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بالفرض ایسا ہے. فرض کرو اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کی جان نہیں بچے گی، یعنی کسی صورت میں اس کا فدیہ ہی نہیں بن سکے گا. پھر یہ بات ہی ناممکن ہے، لیکن اگر فرض کرو ایسا ہو جائے اور اس کی جان کسی طرح بچ جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے. ایسی شخص کو ضرور سزا ملے گی اور یہ بچ نہیں سکتا. کلا، خبردار، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فدیہ دے کر کسی طرح بھی اپنی جان بچا سکے، یہ ناممکن ہے. اور پھر اس کے وجوہات بیان فرمائے ہیں. انہا لغا، بے شک وہ ایک بڑکتی ہوئی اور تپتی ہوئی آگ ہے. لغا بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک جلانے والی آگ، آتش سوزاں ہے، وہ جلانے والی آگ ہے جہنم. سعیر بھی اس کو کہتے ہیں، ختمہ بھی اس پر بولا گیا ہے، جہنم بھی اس پر بولا گیا ہے، نار بھی مختلف نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں، جہنم بھی اس کو کہا گیا ہے، اور یہ لذا بھی کہا گیا ہے، سقر بھی اس کو کہا گیا ہے. انہا لذا، وہ بڑکتی ہوئی اور جلانے والی آگ ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے ایسے لوگوں کا. کیوں؟ وہ بہت ہی خطرناک ہے. نزعتن للشوا، وہ کھینچنے والی ہے کلیجے کو. شوا اندرونی اعضاء کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ جگر ہوتا ہے، اندرونی اعضاء. قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ قیامت کو جب دوزخ کی سزا ملے گی تو اس کا اثر سب سے زیادہ قلب کے اوپر ہوگا. پہلے قلب پر ہوگا، پھر ظاہری جسم پر ہوگا. اِنَّا تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَى، سب سے پہلے آتش دوزخ کا اثر اور اس کی تپش اور اس کی جلانے کی کیفیت دل پر سب سے زیادہ ہوگی. پہلے یہ کلیجہ اسی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، اندرونی اعضاء وہ کھینچتی ہے اپنی طرف. اور شوا کا معنی کلیجہ یا اندرونی اعضاء کے علاوہ عربی زبان کے اندر اطراف پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. ہاتھ پاؤں اور سر کی کھال، یہ جو ظاہری طور پر اعضاء نظر آتے ہیں، اس پر بھی شوا کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے. شواتن کی جمع ہے. قالت قتیلت مالہ قد جللت شیبن شواتو، وہ شاعر کہتا ہے کہ قتیلہ یہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے اس شخص کو، اس کی سر کی کھال پر تو سفیدی ڈال دی گئی، کیونکہ سفید بالوں سے عورتیں گھبراتی ہیں بہت زیادہ. تو بڑھاپا آتا ہے. پیشواد کا معنی سر کی کھال جس پر بال نمایاں ہوتے ہیں, اور اسی طرح اطراف, یہ ہاتھ پاؤں اور سر کی یہ ظاہری کھال, اس پر بھی شواد کا اطلاق کیا جاتا ہے. اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ بھی درست ہے. اور وہ کھینچنے والی ہے, مراد یہ ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, جلانے والی آگ ہے, آتش سوزاں ہے, اور پھر وہ کھینچتی ہے نطراف کو یا کلیجے کو. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کی کشش ہوگی, وہ خاص خاص قسم کے مجرموں کو کھینچ کر لے جائے گی. جیسا کہ فرمایا کہ ایک گردن سی جہنم سے نکلے گی, بڑی لمبی چوڑی, اور وہ حشر کے میدان میں آ کر وہ جو زیادہ مغرور تھے, دنیا کے اندر سرکش تھے, بڑے نافرمان تھے, وہ گردن اس کو پکڑ کر لے جائے گی جہنم کے اندر. یہ بھی کشش کا ایک نمونہ بتایا گیا ہے, وہ اپنی طرف کھینچے گی. تو اطراف ہو یا کلیجہ ہو, اور وہ جہنم کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے, آتش سوزاں ہے, تدعو, وہ پکار پکار کر کہے گی اس کو. یہ آگے بیان کی چار باتیں بیان فرمائی. وہ پکارے گی, من ادبرا, جس نے پشت پھیری ہے دنیا میں راہ حق سے اور نافرمانی کی ہے, وہ تولا, اور منہ موڑا ہے ایمان لانے سے, خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا, ایمان قبول نہیں کیا, منہ موڑ دیا, دوسری طرف پشت پھیر کر راہ حق سے چلا گیا. اور رائے حق کو قبول نہیں کیا صحیح راستے کو, بلکہ عصیان کا راستہ اختیار کیا ہے, کفر شرک کا راستہ پکڑا ہے, اور ایمان کی طرف سے روگردانی کی ہے, تولا, منہ پھیرا, نہیں قبول کیا ایمان کو. اور ساتھ ساتھ وہ یہ کرتا رہا ہے جمع, اس نے بال جمع کرنے کی کوشش کی, اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ سمیٹ سمیٹ کر رکھا. یہ وجوہات ہیں جہنم کی کشش کے, یہ اسباب ہیں. یہ چار اسباب بیان فرمائے, روگردانی کرنی, منہ پھیرنا, اور پھر مال کا جمع کرنا. یہ جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جمع اس نے جمع کیا ہے, اس طرح جمع کیا ہے کہ اس نے کسی حلال حرام کی تمیز نہیں کی. کیونکہ مال کا حاصل کرنا اگر جائز طریقے پر ہو تو وہ تو ممنوع نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے باطل طریقے پر جمع کیا اس نے, اور جمع کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ اس کا مقصد ہی جمع کرنا ہے. جیسا کہ نظام سرمایہ داری میں ہوتا ہے, یہ جو ملعون نظام چل رہا ہے دنیا میں, اشتراکی نظام تو اپنی جگہ ملعون ہے, وہ تو انکار خدا اور انکار شریعت کی بنا پر ملعون ہے, وہ تو دہریت کا پروگرام ہے, وہ بھی فطرت کے خلاف ہے. لیکن یہ جو ہمارے ملکوں میں چل رہا ہے, یہ نظام سرمایہ داری, یہ امریکہ, برطانیہ وغیرہ, یہ سارا فرانس, جرمنی, یہ مشرقی ممالک سب, یہ نظام سرمایہ داری کے شکار ہیں یہ سب کے سب. اس میں کیا ہوتا ہے, مال جمع کرو, جس طرح بھی ہو مال اکٹھا کرو, اور پھر اس کو محفوظ رکھو, اور منمانی طریقے پر جس طرح چاہو خرچ کرو. یہ ہے اس کی خصوصیت. مال جمع کرو, سود کے ذریعے آئے جمع کرو, کوئی بات نہیں ہے, رشوت کے ذریعے آئے جمع کرتے جاؤ مال, اور کسی حرام چیز کا لائسنس لے لو, خنزیر کا لائسنس لے لو کہ ہم جی ہوٹل میں خنزیر لوگوں کو سپلائی کریں گے, بالکل گورنمنٹ اجازت دیتی ہے, لے لو. شراب کا ٹھیکہ لے لو, پیسہ جمع کرو, جس طرح بھی کر سکتے ہو. تم مجسمے بناؤ، تصویریں بناؤ، تم لہ و لعب کا سامان پیدا کرو، ناچ گانے اور کھیل کے ذریعے دولت جمع کرو، لے کے جمع کرو. اس نظام کا یہ خاصا ہے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، تھیٹر لگا کر کرو، سینما لگا کر کرو، محرمات کے ذریعے کرو، نشے والی چیزیں بیچو اور اس کی لگاؤ، مشینری لگاؤ اور اس کو چلاؤ دنیا میں تاکہ دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرو. یہ ہے جمع کرنے کا مقصد، کہ جس کا مقصد ہی جمع کرنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مشکوک ہے یا مشتبہ ہے، یہ نہیں. تو قرآن اور نبیوں کی شریعت، شرائع انبیاء، اس میں اس چیز کو پابندی اس پر لگائی جاتی ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی باطل طریقے پر مال کھانا حلال نہیں ہے، بالکل کسی حرام. اجملوا فی الطلب، حضور کا فرمان جو خطبوں میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی طلب کرنے کے اندر اچھا راستہ اختیار کرو. حرام راستے پر چل کر جو مال کماؤ گے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا اور وبال جان ہوگا. تو اسلام کے نظام میں یا شرائع الہیہ میں اس کی پابندی ہے کہ کوئی مسلمان حرام راستے سے مال نہ کمائے، مشکوک راستے سے نہ کمائے. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور درمیان مشتبہ باتیں ایمان والے ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، مشکوک مال سے بھی بچیں گے، اور کسی کا حق ناجائز طریقے پر دبا لیا، کلیم کر لیا، جھوٹا دبا لیا، یہ کیسے روا؟ یہ جمع کے اندر آتا اور پھر اس کو رکھتے سمیٹ سمیٹ کر، اور پھر اس کو اپنی مرضی سے چلاتے. تو اپنی مرضی سے چلانے والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن واخذہ ہوگا. صحیح حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ قدم آگے نہیں اٹھانے دے گا جب تک ان باتوں کا اس سے جواب نہ لیا جائے. انمال میں نے ایک تصب وہی مال پکو، مال تم نے کہاں سے کمایا تھا، بتلاؤ اس کا، یہ کہاں سے تھی؟ سینما لگا کر کمایا، شراب کی بیچ کر کمایا تھا، خنزیر کا ٹھیکہ لیا تھا، سینما چلایا تھا، تھیٹر چلایا تھا، ناچ گانے اور موسیقی سے یہ مال کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ بینک میں سود لیتے تھے اس کا، رشوت سے کمایا تھا، تجارت میں دھوکہ دے کر کمایا تھا، یہ بتلاؤ مال کہاں سے حاصل کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فی مقتصر و فی ما انفقا، یہ بتلاؤ اس مال کو خرچ کہاں کیا تم؟ فرمایا جب تک ان باتوں کا جواب نہیں دے گا آگے نہیں چلنے دیا جائے گا، اور گرفت ہوگی. خرچ کہاں کیا؟ فرائض ادا کیے ہیں؟ سب سے پہلے ہر ایماندار صاحب مال کے ذمہ فرائض ادا کرو. زکوٰۃ ادا کی ہے، صدقۃ الفطر دیا ہے، قربانی کی ہے، حج ادا کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور پھر جتنے حقوق واجبہ ہیں ادا کیے، عورت کا حق ادا کیا ہے، ملازم کا حق ادا کیا ہے، اور پھر مساکین کا حق ادا کیا ہے تم نے، یتیموں کا حق ادا کیا، آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، مسافر کا حق ادا کیا ہے، کیا تبلیغ دین کا حق ادا کیا ہے، تعلیم دین کا حق ادا کیا ہے، اس میں پیسہ خرچ کیا ہے؟ کئی حقوق واجبہ ہیں، کئی حقوق مستحب ہیں، کئی حقوق سنت ہیں، تمام حقوق کے بارے میں بات کر سکتے. خرچ کہاں کام کیا؟ خرچ کیا جی شادیوں کی دھوم دھام میں خرچ کیا ہے مال، رسومات ادا کرنے کے لیے باجے گاجے پر خرچ کیا ہے، بارود اڑایا ہے، چرلیاں پٹاخے چلائے ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، گرامو فون بجائے ہیں، شور شر کیا ہے، بڑی باراتیں اٹھائی ہیں، بڑے کھانے پکائے ہیں، اس میں خرچ کیا، پوچھ گچھ ہوگی. ایصال ثواب کے لیے کسی صحیح طریقے پر خرچ کیا، نئے رسومات ادا کیے جی، چہلم کیا ہے جی، سوم کیا ہے جی، دسواں کیا ہے جی، ساری برادری کو اکٹھا کیا ہے، سب بڑے پیٹوں والوں کو اکٹھا کیا، ان کو کھلایا ہے جی. مال کہاں خرچ کیا ہے؟ بعد پر سو گئے. یہ ساری باتیں آئیں گی سامنے. جمع کرنے پر بھی پابندی ہے کہ حلال راستے سے کماؤ، اور خرچ کرنے میں بھی کسی حرام راستے پر خرچ کرنا روا نہیں، نہ کھیل تماشے میں، اور نہ لاو لاب میں، اور نہ جوئے شراب میں، نہ کھیل تماشے میں، نہ گانے بجانے میں، نہ شراب نوشی میں کسی جگہ، نہ رسومات فاسدہ کو ادا کرنے میں. قبریں بنا لیجیے، گنبد بنا لیجیے، رسومات ادا کرنے، یہ پیسہ تو حرام راستے پر گیا. تو یہ ہے جمع کا اور او کا مفہوم جو میں نے عرض کیا، کہ ایمان والے پابند ہیں. اور سب سے پہلے یہ گورنمنٹ کا فرض. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں جس جگہ کی 10,000 آبادی ہو جائے، وہاں حکومت کا فرض ہوتا ہے پیشوں سے بحث کرو، پیشوں کو پٹ اپ کرو، کون سا پیشہ ہے یہاں، جتنے ناجائز پیشے ہیں ان کو ممنوع قرار دو، اور جائز پیشوں کی حوصلہ افزائی کرو. چوری ہے، ڈاکہ ہے، گداگری ہے، ان کو ممنوع قرار دو. تعیش کا پیشہ جو ہے اس کو بھی ممنوع قرار دو. رفاہیت بالغہ کو توڑو، کہ رفاہیت بالغہ ہر درجے کی خوشحالی جو کیسر و کسرا میں پائی جاتی تھی، جو اس دور میں جو پائی جاتی تھی، رفاہیت بالغہ کہتے ہیں بہت زیادہ تعیش. کھانا ہے تو کوئی معمولی درجے کا کھانا نہیں کھانا، اعلیٰ درجے. مثلا چاول لینے تو درجہ اول کے چاول ہی کھانے، پابندی کرتا ہے. درجہ دوم سوم چارم کے چاول نہیں کھاتا، جی کھانے تو اول درجے کے ہی کھانا. اعلیٰ درجے کا کپڑا ہی پہننا ہے، معمولی درجے کا نہیں پہننا. اعلیٰ درجے کی سواری ہم نے لینی ہے، معمولی سواری نہیں لینی، اختیار نہیں کرنی. رہائش کرنی ہے تو اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ میں، جہاں تمام سہولتیں مہیا، معمولی رہائش گاہ میں رہائش. اس کو رفاہیت بالغہ کہتے ہیں، اس کو توڑا ہے اسلام. اور کہا ہے تکشف بھی منع ہے، بالکل ایسا معمولی ٹوٹا پھوٹا چھوٹی حالت، یہ بھی ممنوع ہے. اس کو بلند کرو، اور رفاہیت بالغہ کو توڑ کر درمیانی حالت بنو، درمیان میں لاؤ، نہ تعیش کی اجازت ہو نہ بالکل تکشف. رفاہیت بالغہ کو تو حضور نے سادگی کی تعلیم دی، کہ بغیر چارپائی کے نہیں سوئے گا جی، پلنگ کے بغیر نہیں سو کیوں نہیں سوئے گا. اللہ کے نبی نے زمین پر سو کر دکھایا، میز کرسی کے بغیر کھانا نہیں کھائے گا، کیوں نہیں کھائے گا؟ آج کل جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھائے. اللہ کے نبی نے زمین پر بیٹھ کر کھانا سکھلایا، آدمیت سے کھاؤ، شکر کر کے خدا کا کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ. ٹیبل کرسی پر بھی آج کل بیٹھ کر کھانا معیوب سمجھا جاتا، اور لوگ سمجھتے ہیں عزت ہے، جانوروں کے ساتھ میں چلے گئے. اللہ کے نبی کی سنت کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ انگریز کو اپنا اسوہ بنا لیا. مغربیت والوں نے، شیطانوں نے جو راستہ بنایا اسی کو اختیار کیا. یہ لعنت ہے، اس کو توڑنے کے لیے اسلام آیا، اس کو توڑ کر ایسی حالت بتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاکم اور خلیفہ کے لیے ضروری ہے ایسا لباس پہنے کہ وہ لباس ہر ایک کو اختیار کرنے میں کوئی باک نہ ہو. اگر غریب آدمی ویسے لباس پہنے وہ بھی پہن سکے، درمیانے درجے کا بھی وہی لباس پہن سکے. اگر تم ایسا نمونہ پیش کرو گے کہ جو بہت ہی تعیش ہو رہا ہوگا، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تکلف کریں گے اور حرام کے راستے پر چلیں گے. البضاضت من الایمان والی بات نہیں آئے گی، ومان من المتکلفین والی بات نہیں آئے گی. جو ضروری ہے یہ اللہ کا فرمان ہے نبی کی زبان مبارک سے. یہ چار باتیں بیان فرمائی، وہ جانو پکارے گی، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، پکارے گی ان الفاظ کے ساتھ، الیہ یا کافر ادھر آؤ میری طرف، یا منافق الیہ ادھر آؤ، تم دنیا میں نفاق برتتے تھے، توحید کے خلاف تھے، تمہارے دل میں کفر بھرا ہوا تھا، ادھر آؤ۔ الیہ یا جامع المال، مال اکٹھا کرنے والے ادھر آؤ، تم نے حلال حرام کا امتیاز نہیں کیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کس راستے سے میں کما رہا ہوں، ادھر آؤ۔ آج تمہیں اس عمل کی جزا ملنے والی ہے۔ اے جمع افاوا، تو میں نے عرض کیا کہ اکٹھا کرنے پر بھی اور اس کو خرچ کرنے پر بھی پابندی، نہ حلال نہ حرام راستے سے جمع کرنے کی اجازت ہے، نہ حرام جگہ خرچ کرنے کی اجازت، دونوں باتیں اسلام میں ممنوع، یہ دونوں باتیں نظام سرمایہ داری میں، جس راستے سے جمع کرو بس حکومت کی اجازت ہونی چاہیے، لائسنس ہونا چاہیے، اور جہاں خرچ کرو تمہارا جی چاہے، کوئی ممانعت نہیں، یہ نہیں اسلام میں پابندی ہے۔ جگہ جگہ آپ حدیث دیکھیں، قرآن دیکھیں، سب احکام ہیں، کوئی ناجائز جگہ پر مت پیسہ خرچ کرو۔ نہ نزات المال، صحیح حدیث میں حضور نے منع کیا ہے مال کو لایا کرنے، جھنڈیاں لگاؤ، پتنگ بازی کرو گے، بارود بازی کرو گے، پٹاخہ بازی کرو گے، کیوں ایسا کام کرتے ہو، یہ مال کو کیوں ضائع کرتے ہو، لاو لاب کی باتوں میں خرچ کرتے ہو، کھیل تماشے کی باتوں میں، خدا کی نعمت کی ناقدر دانی کرتے ہو، جائز جگہوں میں خرچ نہیں کرتے، حقوق نہیں ادا کرتے، عبادات نہیں ادا کرتے، تو یہ سخت گرفت ہوگی۔ جانم کہے گی ادھر آؤ مال جمع کرنے والے، آج تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور پھر آگے انسان کی فطرت کا بھی اللہ نے ذکر کیا، فرمایا عام طور پر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ جی کا کچا پیدا کیا گیا۔ یہ آگے دونوں جملے اس کی تشریح ہیں، جب کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، بڑی زیادہ فضا کرتا ہے، بڑا بے صبرا ہوتا، ذرا بھی طبیعت میں قرار نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، یا مصیبت آئے، تکلیف آئے، کوئی شر پہنچے، اور جب بلائی پہنچتی ہے تو منو وہاں بخیل بن کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ سب کوئی میرے خاندان میں اور میرے گھر میں رہے، کسی کو نہ ملے، کوڑی بھی نہ ملے، سب میں ہی استعمال کرتا رہوں، میں ہی سمیٹتا رہوں، کھاتا رہوں اور عیش کرتا رہوں، کسی دوسرے کو کیا کیوں دوں۔ پھر منو بن کر بیٹھتا ہے، روکنے والا بن کر بیٹھتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کی فطرت یہ، مال کی محبت بھی ایک حد تک فطری ہے، نو لحب الخیر الا شدید، مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا، اس سے جائز ضرورتیں پوری کرو، اس سے محبت نہ کرو، نہ غلط راستے سے کماؤ، نہ غلط جگہ پر خرچ کرو، اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، جہنم چھوڑے گی نہیں، پکار پکار کر کے اپنے اندر لے جائے گی، جیسا تم مال ہر طریقے سے جمع کر کے سمیٹ سمیٹ کر رکھتے، اپنا بینک بیلنس قائم کرتے ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اسی طرح جہنم بھی پکار پکار کر کے اپنے اندر لے جائے گی ایسے لوگ۔